أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بس اس کی مثال ذلت میں مثل کتے کے ہے. ان تحمل علیہ یلحس یعنی میں کتے کی اس صفت میں کہ اگر تو حملہ کرے اس پر یلحس تو ہانپتا ہے اور تترو کو یلحس یا اس کو تو اپنی حالت پر چھوڑ دے تو ہانپتا ہے. کتے نے ہر وقت زبان نکالی ہوتی ہے. اس کا جملہ آپ کو لکھوا دیا کہ اس کے پھیپڑوں میں کیڑے ہوتے ہیں, اس کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے تو زبان نکال کر ہانپتا ہے. یہ علامت ہے ہرس اور لالچ کی بھی. آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈھیلا ہے, اگر آپ پھینکیں تو کتا اس کے پیچھے بھاگے گا, وہ سمجھے گا ہڈی ہے. گریڈی ڈاگ ہم نے بھی پڑھا تھا سکولوں میں, لالچی کتا. تو وہ تالاب کے اوپر کھڑا تھا, اپنا عکس نظر آیا, منہ میں ہڈی تھی, یہ کہ کوئی اور کتا ہے. اس نے کہا اسے بھی چھین لوں. جب وہ ایسے منہ جو کھولا تو اپنے بھی گر گئی. گریڈی ڈاگ, لالچی کتا. اچھا, ان تحمل کا میں نے کیا مانا کیا؟ اگر تو حملہ کرے اس پر, اور دوسرا ان تحمل اگر تو اس پر بوجھ رکھے. کتے پر بوجھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کتا سویا پڑا ہے نا ٹھنڈی جگہ پر, اور اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھو نا, پھر بھی زبان اس کی نکلی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے. یعنی جو جو حالت اس کی ہے زبان نکلی ہوئی, لالچ کی نشانی ہے, طمع کی علامت ہے. باقی جانور صرف پیاس کے وقت زبان نکالتے ہیں, اس کی ہر وقت کا زبان باہر. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ حالت ہے ہر اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فاقص و سلقصص, ابن عباس نے کون مراد لیے؟ اہل مکہ. فاقص و سلقصص لعلہم یتفکرون, بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احوال, شاید کہ وہ غور فکر سے کام لیں. سا مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا, استیناف ہے للتاکید. پھر میں سرے سے کلام کو چلایا, بری ہے حالت اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وانفسهم كانوا يظلمون, اور اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے. من يهد الله فهو المهتدي, متعلق دعوی اول. دعوی اول کیا تھا؟ تسلی برائے مبلغ, یعنی منیب کو ہدایت ہوگی, تم آپ تبلیغ کریں, ہدایت منیب پائے گا, نہ صدی. جس کو ہدایت اللہ دے اللہ کریم, فهو المهتدي, ہدایت دے بوجہ انابل, بس وہی ہدایت یافتہ ہے, ہدایت پانے والا. وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جس کو گمراہ کرے اللہ بوجہ اس کے انعاد کے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے, خسارہ ابدی. وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کلم ہاتھ میں. متعلق دعوی ثانی, یعنی جانوروں کی طرح ننگا رہنا پسند کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں چلتے. والا قد سرانا, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے, اس کے اوپر لگ, اپنے علم سے, اپنے علم سے. لے جہنم, اس پر لکھے لام عاقبت. ہمارے علم میں ہے کہ جہنم میں بہت سارے جن جائیں گے, انسان جائیں گے. والا قد سرانا لے جہنم, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے, انجام یہ نکلا کہ جہنمی بن گئے ہیں. جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے تو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. یہاں فرمایا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا, ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے نافرمانی کر کے جہنم جانا ہے, انجام ان کا یہ نکلے گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل تو ہیں نام کو, یعنی برائے نام. لا یفقہون بہا, نہیں سمجھتے حق کی بات ان کے ساتھ. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کی آنکھیں تو ہیں نہیں دیکھتے حق کو ان آنکھوں کے ساتھ, اور ان کے کان تو ہیں نہیں سنتے حق کو ان کانوں کے ساتھ. اس کے اوپر لہم قلوب کے آس پاس کہیں لکھنا ہے عنوان مہر جباریت. یہ مہر جباریت کا ایک انداز ہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں, بے توجہی از آخرت, آخرت سے بے پرواہ ہیں تو جانوروں کی طرح ہو گئے. بل ہم ازل, بلکہ ان سے بھی گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں. لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ توجہ دلا کر مکلف نہیں بنائے گئے اور یہ توجہ دلائے گئے ہیں. یہ تو توجہ دلائے گئے ہیں اور وہ توجہ نہیں دلائے گئے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا, یہ حوالہ نکالا تھا ہم نے کسی تائید کے طور پر, تو عرض کیا تھا کہ جانور کی رسی آپ کے ہاتھ میں اور آپ جا رہے ہیں, گڑھا آئے گا تو گائے رک جائے گی. حاجی عبدالرزاق صاحب زمیندار لوگوں کو تجربہ ہے, کھینچو کھینچو وہ رکی ہوئی ہے, اس کو خطرہ ہے میں گڑھے میں نہ گر جاؤں, نقصان ہوگا, کوئی چیز ٹوٹ جائے گی. اب جانور کو فکر ہے کہ میرے آگے گڑا ہے, اور انسان کو اپنے آگے جھلنے والے گڑے کا فکر نہیں ہے. بولے کہ یار ٹھیک ہے, کیسے دام آئے ٹوٹ دیے, نہیں ٹوٹ دی, گڑا آگے آ گیا. لیکن انسان کو جہنم کے گڑے کا فکر نہیں ہے, اس سے بھی بدتر ہو گیا. اولائک کالانام بل ہم مزل, اولائک ہم الغافلون, اور یہی تو ہیں غفلت کرنے والے ہیں باوجود توجہ دلانے کے. وللہ الاسماء الحسنی, متعلق بدعوی ثالث, سورت کا تیسرا دعویٰ کیا تھا, بیان توحید اور تردید شرک. اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے, نام کے نیچے صفاتی, مشکل کشا, حاجت روا, یہ نام. فادعوہ بہا, بس پکارا کرو اللہ کریم کو بہا, ان ناموں کے ذریعے ہے. اس کے سامنے عنوان لکھنا ہے توسل بالاسماء الحسنی, توسل بالاسماء الحسنی. سیج وغر الذین یلحدون فی اسمائہ, چھوڑ دو یعنی تعلق نہ رکھو ان لوگوں سے, یلحدون فی اسمائہ, جو ٹیڑھے چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں. ٹیڑھے چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں, یلحدون کا جملہ لکھو جی, یعنی اللہ کی صفات غیروں کو دیتے ہیں, یعنی اللہ کی صفات غیروں کو دیتے ہیں, ان سے تعلق نہ رکھو. عالم الغیب اللہ, نبی کو بنا دیا ہر جگہ موجود, اللہ پیروں کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, مسئلہ اول کے متعلق ہے, ہدایت منیب کو ہوگی. اوپر کا سارا جہان گمراہ نہیں ہے, بلکہ اس میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے مخلوق, امت انہیں ایک جماعت ہے, ہماری پیدا کی مخلوق میں سے ایک جماعت ہے. یہدون بالحق, جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ. وبہی یعدلون, اور اس حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اپنے اور دوسروں کے معاملات میں. والذین کذبوا بآیاتنا, دفع شبہ بر تاخیر عذاب, جب ہم نہیں مانتے عذاب جلدی کیوں نہیں آ رہا. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحیدی آیتوں کو. سنستدرج جو ہم من ہے سلا یعلمون, ہم درجہ بدرجہ لے جا رہے ہیں ان کو, درجہ بدرجہ تدریجن لے جا رہے ہیں ان کو جہنم کی طرف, اس طور پر لا یعلمون کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ املی لہم, اور ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو عذاب دینے سے, ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو عذاب دینے سے. ان قیدی متین, یقین داؤ میرا مضبوط ہے, قیدی میرا داؤ بڑا مضبوط ہے. اولم یتفکروں, زجر و بیان رسالت, زجر و بیان رسالت, کیا نہیں غور فکر کیا انہوں نے, شرم نہیں آتی ان کو. ما بصاحبہم من جنہ, نہیں ان کے شب و روز کے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون. صاحب شب و روز کا ساتھی, من جنہ کوئی جنون. ان ہو الا نذیر مبین, نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. اولم ينظروا, زجر برائے بیان توحید, وہ زجر تھی بیان رسالت کے سلسلہ میں, یہ زجر ہے بیان توحید کے سلسلہ میں. کیا نہیں دیکھا انہوں نے, فی ملکوت السماوات والارض, آسمان و زمین کے عجائبات میں, عجائبات. اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہے موصل حق, یعنی دلیل توحید. اس کا جملہ لکھ لو موصل حق, اس کے سامنے لکھو دلائل حشبر. معین موصل الحق, نیچے آ رہا ہے انا صاحب, نیچے معین موصل یعنی خوف خدا, حق کی طرف پہنچانے والی چیز. کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان و زمین کی عجائبات میں, دلائل توحید جو حق تک پہنچانے والے ہیں. وما خلق اللہ من شیء، اور وہ جو پیدا کی اللہ کریم نے کوئی چیز ان کی طرف دیکھا نہیں، وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، ممکن ہے یہ کہ ممکن ہے کہ وہ بہت قریب قریب پہنچ چکی ہو ان کی مدت۔ چلا نیچے لکھے معین موسل، یعنی استحضار موت۔ معین موسل کہتے ہیں دلائل کو، جو دلائل پہنچائیں آگے حق کی طرف، موت کو یاد کریں، عذاب سے ڈریں، خدا کا خوف کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو بہت۔ پھر فبأي حدیث بعده یؤمنون، بس کس کلام کے ساتھ، حدیث بمانا کلام، اس قرآن کے بعد یؤمنون ایمان لائیں گے۔ قرآن جو مؤثر بلیغ ہے اس کو نہیں مانتے اور کس کلام کو مانیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، نفی مختار کل، آپ سنا دیں ہدایت، گمراہی آپ کے قبضے میں نہیں ہے میرے پیغمبر۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو گمراہ کرے اللہ بس نہیں کوئی رہنمائی کرنے والا اس کی، پھر غم لا حاصل، غم کیوں کرتے ہو میرے پیغمبر؟ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ رہا ہے ان کو اللہ اپنی سرکشی میں، دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ کتنے اندھے؟ یون ام ہن اکمہ، یعنی دفتن ان کو عذاب ہوگا۔ بولے شاید نصب موت اندر کام نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، متعلق بدعوی ثالث، تیسرا دعویٰ تھا بیان توحید، تردید شرک، پوچھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق، قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا عنوان نہیں لکھا ہوا، زجر بطور شکوہ، زجر بطور شکوہ، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کب ہوگا قائم ہونا اس کا، قیامت کب آئے گی؟ کل پہلا جواب آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند ربی، یقینا قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک جواب۔ نمبر دوم جواب، لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو، لوقتها لام بمانا فی، فی وقتها، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اپنے وقت میں، اس کے وقت میں، الا ہو مگر وہی، وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا، اور تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، نمبر تین جواب، بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بھاری، اس کا تو علم اٹھانا ہی مشکل ہے، آسمان و زمین نہیں اٹھا سکتے، دوسرا کون اٹھا سکتا ہے؟ لا تاتیکم الا بغتہ، چوتھا جواب، نہیں آئے گی قیامت تمہارے پاس مگر بختے والے سال، یا سر نہیں، توبہ، مجھے ڈرا دیا، بختہ کا معنی بغیر اطلاع کے اچانک آئے گی، یا سالونا کا کرنا کا فی انہا، پانچواں جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں، حفی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، انہا اس کی، آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں کوئی آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے حفیون کا معنی کیا عالم بہا، آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں کوئی آپ اس کا علم رکھتے ہیں، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، قل انما علمها عند اللہ، اس پر لکھنا ہے تاکید جواب اول، تاکید، یہ جو پہلا جواب تھا نا علمها عند ربی، اس کی تاکید ہے، فرما دی یہ پکی بات ہے یقیناً اس کا علم اللہ کریم کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دیجئے تم پر عذاب لے آنا یہ تو دور کی بات، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہیں مالک ہوں میں، فعل پر نفی آ گئی تو نفی کس کی ہوگی؟ جس کی نفی عند اللہ، ناف کیا مطلب، کسی طور پر بھی مالک نہیں ہوں، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے نفع دینے کا اور نہ نقصان ہٹانے کا، الا ماشاء اللہ، الا بمانا لیکن، الا بمانا لیکن، جو اللہ چاہے گا فہوا کائنون، جو اللہ چاہے گا فہوا وہی ہونے والا ہے، ولو كنت عالم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستغسرت من الخیر، البتہ بہت جمع کر لیتا دنیا کا نفع، کیا جمع کر لیتا، دنیا کا نفع، دنیا کا نفع جمع کر لیتا. وما مسانی اسو، نہ پہنچتی مجھ کو تکلیف، نہ پہنچتی مجھ کو، میں نے ایک وائس کو سنا وہ مانا کر رہا تھا، نہ پہنچتی مجھ کو برائی، مجھ کو برائی پہنچ رہی ہے کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. سو کا معنی کیا کیا مولانا؟ کیا مانا کیا؟ تکلیف والا مانا کرنا ہے، برائی والا مانا نہیں کرنا. کیا پوچھتے ہو بھائی حسین جی؟ بس سورۃ آل عمران کھولو. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اردو والی کتابیں عام ہو گئی ہیں، بس پڑھ پڑھ کر ان کو لوگ تقریریں کر رہے ہیں، کیا کریں. آیت نمبر 173 174 دو آیتیں جلدی کرو. اللہ 114 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. وہ صحابہ کے کہا ان کو عبد القیس قبیلے والوں نے، ان الناس قد جمعوا لكم، تحقیق لوگ جمع ہو چک کر چکے ہیں تمہارے خلاف، بڑا سامان بڑا اسلحہ. 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے. صحابہ واپس آ رہے تھے، بڑے پریشان تھے، عبد القیس قبیلے والے آ گئے. ابو سفیان نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، جاؤ مسلمانوں کو ڈراؤ. آ گئے عبد القیس قبیلے والے، فخشو عمر کہنے لگے ڈرو ڈرو اور ڈرو مکے والوں سے، آ رہے ہیں پیچھے. فزادہم ایمانا، دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئیں، صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا. فزادہم ایمانا، زیادہ کیا دھمکیوں نے صحابہ کو ایمان میں. یہ تو ہو گئی حالت قلبی، حالت لسانی. وقالوا حسبنا اللہ، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کام بنانے والا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ ثمرا، پس لوٹے ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے جو نعمت تھی، نعمت لے کر لوٹے. وفضل فضل لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. لم یمسسہم، کیا نہ پہنچی ان کو؟ تکلیف نہ پہنچی. وما مسنی سوء، نہ پہنچتی مجھ کو، نہ پہنچتی مجھ کو برائی. اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھ کو برائی نہ پہنچتی، اب برائی پہنچ رہی ہے تو میں غیب نہیں، یہ مانا ہے. نہ پہنچتی مجھ کو تکلیف. تکلیفیں جو آ رہی ہیں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. انانا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے، خوشخبری سنانے والا ہوں ماننے والوں کو. فائدہ کن کو ہوگا؟ لقوم یؤمنون، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہوں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، متعلق بداو احسانی، اس کے آگے لفظ لکھو جی، کدھر لکھو گے؟ نیازات غیر اللہ سے بچو، نیازات، اس کا حاشیہ صبح لکھوانا رہ گیا وہ لکھو. آدم علیہ السلام کا ذکر بطور تمہید ہے، آیت کو دیکھ لو، تیسری سطر میں فلما تغشاہا، فلما تغشاہا میں آدم علیہ السلام سے اولاد آدم کی طرف انتقال ہے. مثلا سورۃ الملک آیت نمبر 5، آسمان کی خوبصورتی کے ستارے اور ہیں، اور شیاطین کو لگنے والے اور ہیں. نمبر 2، بقول حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ابتدا ہی سے کفار کا ذکر ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے باپ سے پیدا کیا، اب ذرا سمجھو، ایک جھوٹی بات یہاں پر مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ہوتی تھی تو بچے مر جاتے تھے، تو ایک دن اما حوا کو ابلیس ملا انسانی شکل میں، اس نے کہا جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا، تو وہ بچہ نہیں مرے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے، تو عبد الحارث اصل میں شیطان کا نام ہے، تو شیطان اپنے نام پر اس کا نام رکھوانا چاہتا تھا عبد الحارث، بھائی حارث کا بندہ شیطان کا بندہ، تو یہ جھوٹا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت آدم اور حوا سے شرک ہو گیا اور وہ شرک کر بیٹھے، ان کا ذکر ہے معاذ اللہ، خیال کرنا ان کا ذکر نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ابتدا میں تو حضرت آدم کا ذکر ہے اور آگے اولاد آدم کا ذکر ہے، اور اس پر دلیل ہم نے پیش کی ہے، ذرا سورۃ الملک دیکھو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ 523 البتہ تاکہ خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو بے مصابی ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ اور بنایا ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ اب آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے ستارے اور ہیں اور شیطانوں کو لگنے والے ستارے اور ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سورت کے شروع میں کسی اور کا ذکر اور آگے ذکر بدل جائے، تو یہاں بھی شروع میں حضرت آدم کا ذکر ہے، یہ حضرت شاہ عبد القادر کی بات کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور بنائی اس کی جنس میں سے اس کی بیوی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ بس یہ حضرت آدم اور حوا کا ذکر ختم، آگے اولاد آدم کا ذکر شروع ہو گیا، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، ایک بات۔ اور ہمارے حضرت صاحب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابتدا ہی سے ذکر ہی کفار کا ہے، کیا مطلب؟ یوں مانا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا، او مشرکین تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ہر ایک آدمی کا باپ الگ الگ ہے، ایک باپ سے تم کو پیدا کیا، واقعی ہے بھی ایسے ہر بندے کا باپ الگ الگ ہے، اپنے اپنے باپ سے تم کو پیدا کیا، اور بنائی اس مرد کی جنس میں سے اس کی بیوی، بیوی اس کی جنس میں سے بنائی، مرد بھی انسان اور بیوی عورت بھی انسان، خامد بھی انسان، بیوی بھی انسان، جنس میں سے کیوں بنائی؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اب ابتدا ہی سے ذکر ہی کفار کا ہے، اب یوں مانا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا جب ڈھانپ لیتا ہے مرد عورت کو، حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا اٹھاتی ہے اٹھانا بڑا ہلکا، ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، مرد نے عورت کو ڈھانپا حمل ہو گیا، فمرد بہی بس چلتی پھرتی رہتی ہے اس کے ساتھ، ابھی بچہ چھوٹا ہے بن رہا ہے، عورت چل پھر رہی ہے کام کاج کر رہی ہے، فلما اسکلت جب کہ بھاری ہو جاتی ہے، بچہ بڑا ہو گیا پیٹ کے اندر، اب دعو اللہ ربہما پکارتے ہیں دونوں اللہ کریم کو جو ان دونوں کا رب ہے، کیا کہتے ہیں لینا صالحن البتہ کر دیا تو نے ہمیں بچہ صالحن تندرست، کیا مانا؟ یہاں مانا نیک نہیں ہے، خیال کرنا، صالحاً تندرست، صحیح آدھا والا تو نے ہمیں بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین ضرور بھی ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ مہربانی کر، عورت حاملہ ہے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ اگر تندرست آزا والا ہوا اللہ ہم تیرے شکر ادا کریں گے، مہربانی کر، فلما آتاہما صالحاً جبکہ دے دیتا ہے ان کو اللہ صالحاً تندرست صحیح آدھا والا بچہ، تو جعل لہ شرکاء ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے کئی شریک، اعتقاداً قولاً عملاً عقیدہ اب نام رکھا پیراں دیتا، ٹھیک ٹھیک، حسین بخش، علی بخش، پیر بخش، پہلے پکارتے اللہ کو تھے جب اللہ نے، اب قبروں پر جا کر دیگے تقسیم ہو رہی ہیں، مزارات پر جا کر اس کے بال رکھے جا رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں، جان لہو شرکا فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو دیا، فتعال اللہ عما یشرکون، پس بلند اللہ کریم ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اس آیت میں حضرت آدم مراد ہے، اگر شاہ عبد القادر صاحب والی بات، ابتداء میں تو حضرت آدم مراد ہیں اور آگے اولاد آدم مراد ہے، یا نمبر دو ابتداء ہی سے ذکر ہی مشرکوں کا ہے، پر میں نلے کی دیکھو پہلے کیا وعدہ کیا تھا، اولاد ملنے کے بعد کیا کرتے ہو، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا شریک کر رہے ہیں ان کو جو نہیں پیدا کر سکتے ذرہ بھی، حالانکہ خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ترقی ہے ما قبل سے، جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن گئی، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور ترقی، نئی طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، جو اپنی مدد نہیں کر سکتا دوسروں کی کیا کرے گا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر بلائیں آپ ان کو ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں پیروی کریں گے تمہاری، نہیں بات مانیں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے معبودان باطلا اور بعض نے اس سے مراد کفار لیے ہیں، اس سے مراد کفار لیے ہیں، اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف تو نہیں آئیں گے، نہیں پیچھے چلیں گے۔ جملہ لکھو مولانا، معبودان باطلا تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے، معبودان باطلا تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے۔ دوسرا معنی، کفار کو دعوت دو تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواؤن علیکم مدعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے اوپر، تم ان کو دعوت دو یا تم چپ رہو، برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلاؤ تم ان کو یا تم خاموش ہونے والے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تنویر دعوی سوم، دعوی سوم کیا تھا؟ بیان توحید اور تردید شرک، شکیناً جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو اللہ کے سوا، عبادن وہ بندے ہیں، عبادن امثالکم، تم جیسے عاجز ہونے میں، جیسے تم عاجز ہو وہ بھی تمہاری طرح عاجز ہیں، فادوہم، پس ان کو بلا کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ تم کو جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچے ہو اعتقاد الوہیت میں، اگر تم سچے ہو کہ وہ الہ ہیں، مشکل کشاں ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دینا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو پکار رہے ہو وہ کون ہیں؟ عبادن، بندے ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، استجابت کیا کریں گے جب؟ آلات استجابت سے، جو قبول کرنے والے آسا ہیں وہی ان کے نہیں ہیں تو قبول کیا کریں گے، الہم ارجل یمشون بہا، معبودان باطلا یا کفار مراد ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں ایسے جن سے چل سکیں، پاؤں ایسے، یمشون بہا، کہ چل سکیں ان کے ساتھ، ہم مانے پر غور کرنا، ام لہم ایدی یمتشون بہا، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں ایسے جن سے پکڑ سکیں، یمتشون ایسے جن سے پکڑ سکیں، ام لہم آئین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں ہیں ایسی جن کے ساتھ دیکھ سکیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہیں ایسے جن کے ساتھ سن سکیں۔ اب آپ نے کچھ فرق محسوس کیا معنی پر، یہ میں ایسے ایسے کیوں کہتا آیا ہوں، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں، ایسے ہاتھ ہیں، ایسی آنکھیں ہیں، ایسے کان ہیں، مانا اسی لفظ میں تو راز ہے، ایک ہی لفظ کے اندر راز ہے، اس راز کو سمجھو، مردوں کے پاؤں تو ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں جن سے چل سکیں، مردوں کے ہاتھ تو ہیں لیکن ایسے ہاتھ نہیں ہیں جن سے پکڑ سکیں، آنکھیں ہیں لیکن ایسی آنکھیں نہیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، کان ہے لیکن ایسے کان نہیں ہیں جن سے سن سکیں۔ اب آپ نے معنی پر غور کیا کہ نہ کیا، ایسے کے اندر راز ہے، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. قل ادعوا ما قبل میں نفی نفع معتقدین معتقدین تھی, جس طرح معتقد عقیدہ رکھنے والے جس طرح معتقدین کے نفع سے عاجز ہیں اسی طرح اپنے مخالفین کے ضرر سے بھی عاجز ہیں. بھی لکھو قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون, وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. قل ادعوا شرکاءکم فرما دیجئے بلاؤ تم اپنے شریکوں کو, ثم کیدون پھر تم تدبیر کرو میرے متعلق میرے ایذا دینے کی میرے ضرر دینے کی سب مل کر, فلا تنظرون پھر جب تدبیر بن جائے تو مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو. کیوں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, سبحان اللہ دعویٰ میں تم سے کیوں نہیں ڈرتا کرو میرے نقصان کے منصوبے, یقیناً میرا حامی اللہ ہے یہ دعویٰ ہے, میرا حمیتی اللہ کریم ہے وہ خاص دلیل جس نے تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب اتاری ہے, وہ یتولی الصالحین عام دلیل, اور وہ اللہ کریم حامی ہے حمیتی ہے تمام نیک لوگوں کا. والذین تدعون من دونہ بیان اس معبودان باطلا, اور وہ لوگ جن کو تم پکارے اللہ کریم کے سوا, لا یستطیعون نصرکم نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں, ولا انفسہم ینصرون نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں, وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے. اس کا بھی معبودان باطلہ یا مشرکین لکھا ہوا ہے, وہی جملہ ہے جو دو میں نے آپ کو اوپر لکھوا دیے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور دیکھتے ہیں میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, تراہم کافروں کو آپ دیکھتے ہیں, ینظرون إِلَيْكَ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف, لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دل سے نہیں دیکھتے. خالی آنکھوں سے دیکھنے کا فائدہ کیا ہے جب دل متوجہ نہ ہو. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين تسلی, میرے پیغمبر کوئی پرواہ نہیں, اصول فوض اول, خذ العفو لے لیجئے معافی کو, کیا مطلب لے لینے کا, معافی کی عادت بنائیے, معافی کی معاف کرنے کی عادت اپنائیے. وامر بالعرف نمبر دو اصول, حکم دیجئے بالعرف نیک کام کا, سب سے بڑی نیکی توحید ہے. وعارض عن الجاہلین سو اصول, اور جو بعد از تعلیم نہ مانے جو تعلیم دینے کے بعد نہ مانے منہ موڑ لیجئے, عن الجاہلین جاہل لوگوں سے, جس کو سمجھایا پھر بھی نہیں مانتا منہ موڑ لیجئے, یہ مانا یہ منہ موڑ لو, کیا مانا پرواہ نہ کرو, کیا مانا. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغَ, ایک جملہ لکھو جی, شیخ پن پیر کا ایک جملہ, ایک تو تراہم کا جملہ لکھنا ہے, تراہم ینظرون کا, تراہم سے ذکر کفار, اور ما قبل میں ان کے ذویل عقول معبودوں کا ذکر. کیونکہ صیغے اور ضمائر ذویل عقول کے لائے گئے, خذ العفو اس کا ایک جملہ, خذ عمل مستمرہ جاری رکھو, عفو بمانا مٹانا یعنی شرک مٹانا, مسئلہ بیان کرو کوئی برا بھلا کہے تو معاف کر دو, عرف کا معنی لا الہ الا اللہ, عرف لا الہ الا اللہ, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغِ, نسخہ وسوسوں کا نسخہ کیا ہے, اگر وسوسے دل میں آئیں اما یلغنک من الشیطان الناس، اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ، ناس غصہ پہنچے، شیطان اشتعال دلا رہا ہے، پھر فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، پناہ میں آ جا اللہ کریم کی، ہے اللہ کی پناہ ڈھونڈ اگر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کوئی غصہ آنے لگے، انہ سمیع علیم، شکیناً واللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اشارت ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، شکیناً وہ لوگ جو شرک سے بچتے ہیں، پھر ان کا کیا ہے، اذا مسهم وسوسہ متقین، جس وقت پہنچے ان کو طائف وسوسہ من الشيطان، شیطان کی طرف سے ہے، طائف کا معنی وسوسہ، غصہ یا کوئی اور امر، شیطان نے برانگیختہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر تذکرہ فوراً یاد کر لیتے ہیں عظمت الہی کو، فوراً یاد کر لیتے ہیں عظمت، یا دوسرا معنی تذکرہ فوراً یاد کر لیتے ہیں خذ العف والا حکم، اوہو یہ تو معاف کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، یہ فائدہ ہم مبصرون ثمر تذکیر، پھر یاد کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، بس فوراً وہ مبصرون پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھو غلط اور صحیح کو، فَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ زَجَر. اب ذرا خیال کرنا، طائف من الشیطان، شیطان کے نیچے دو لکھو جی، اخوانہم، خیال سے ذرا پہلے سن لو، جلدی نہ کرنا، اخوانہم، اخوان کے نیچے لکھنا ہے تین، اور اخوان و ہم، ہم کے نیچے دو. اب یمدونہم، سن لو پہلے، یمدونہم، یمدونہ کے نیچے دو اور ہم کے نیچے تین، اب دو کو دو کے ساتھ ملائیں گے، تین کو تین کے ساتھ ملائیں گے، کیسے، اخوان و ہم، بھائی ان شیطانوں کے، او شیطان کے نیچے دو لکھا تھا، بھائی ان شیطانوں کے، یمدونہم، کھینچتے ہیں شیطان اپنے بھائیوں کو، معنی پر غور کیا مولانا، بھائی ان، بولو تو صحیح، بھائی ان شیطانوں کے، یمدونہ، کھینچتے ہیں شیطان ہم ان اپنے بھائیوں کو، فی الغی، گمراہی میں، شیطان اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو گمراہی میں کھینچتا ہے، یہ وصف اول اخوان الشیاطین کی لکھی ہوئی ہے، گمراہی میں کھینچنا شیطانوں کے بھائیوں کا کام، ثم لا یبصرون، پھر کمی نہیں کرتے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جس وقت نہیں لے آتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی، مکتر یا فرمیشی، کالو تو کہہ دیں لو لجت بیتہا، اگر تو نبی ہے تو کیوں نہیں کھینچ لایا تو اس فرمیشی نشانی کو، فرمیشی نشانی کو تو کیوں نہیں کھینچ لایا، اگر تو نبی ہے کھینچ لایا، یعنی کیوں نہیں دکھاتا، کل جواب شکوہ فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میرا اصلی کام یہ ہے، فریض نبیا، یقیناً میں صرف پیچھے چلتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، حاضہ بصائر، یہ قرآن بصائر و میرے رب گم، دل کی روشنیاں ہیں، بصیرت کی جمع بصائر، دل کی روشنیاں، فضیلت اول، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، نمبر دو، ہدایت ہے علم کے لحاظ سے، عمل کرو گے تو رحمت ہے، نمبر تین، پر فائدہ کن کو ہوگا، مستفیدین لے قوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لاتی ہوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، شرک سے بچنے کے لیے ترغیب الی القرآن، شرک سے بچنے کے لیے ترغیب الی القرآن، کے دامن میں آؤ گے تو شرک سے بچو گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْمَعُونَ، فَاسْتَمِعُوا، زیادہ تو لفظ تفید و زیادہ تل مانا، خوب توجہ سے سنا کرو اس قرآن کو، پان سے چپ رہا کرو، چاہے تم تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سمرہ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، ابتداءً یا بقاءً، یا تو ابتدا ہی سے رحمت شروع ہو جائے گی یا آئندہ تم پر رحمت ہوتی رہے گی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس کا معنی کر لیں، پھر حاشیہ پڑھتے ہیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّحًا وَخِيفًا، ذکر کرو میرے محبوب اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، اپنے اس فی نفسک کے اوپر لکھو ذکر خفی، اوپر لکھنا طریقے ذکر اول، اس کے اوپر ذکر خفی، تزرعن کیفیت ذکر گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے، باخیفہ اور ایستا ایستا، ایک انداز تو یہ ہو گیا طریقہ ذکر اول کیا لکھوایا اوپر ذکر، اور مولانا تھانوی رحمت اللہ کی ایک بار لکھی ہوئی ہے، یعنی آہستہ آواز سے، فلا یراد بہل خیالی ذکر مراد نہیں ہے، میں سمجھاتا ہوں، ودون الجہر دوسرا طریقہ، دون الجہر اس کا عطف ہے فی نفس اکبر، کس پر، تو عبارت کیا بنے گی، واذکر ربا کا دون الجہر، واذکر ربا کا، تو اس کے ساتھ بھی یہ لفظ لگیں گے، ذکر کرو میرے پیغمبر اپنے رب کا دون الجہر پکار کر بولنے سے کم، مانا لکھو دون الجہر من القول کا کٹھا مانا، پکار کر بولنے سے کم، اس دون الجہر کے اوپر ایک لفظ میں نے لکھوانا ہے معتدل، بالغدو والآصال اوقات ذکر صبح اور شام، یعنی ہمیشہ، ولا تک من الغافلین اور نہ ہو وہ غفلت کرنے والوں میں سے، ان الذین عند ربک یقیناً وہ فرشتے جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، الذین سے مراد او ملائکہ، ترغیب الطاعات نیکیوں کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی نہیں آکڑ کرتے اللہ کی عبادت سے، اصلاح عقیدہ و یسبحونہ جس میں اصل عقائد ہیں، ان عبادت ہی کا جملہ، و یسبحونہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کریم کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید لسانی، و لہو یسجدون اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، توحید بالجوارح اعضاء کے ساتھ، ولو یسجدون کا جملہ لکھو جی، صرف اسی کے منقاد ہیں، واذکر ربا کا ایک اور جملہ لکھنا ہے سامنے، پکار صرف رب کی ہونی چاہیے، اوپر لکھ لو، پکار صرف دل میں کرو، تھوڑا سا اونچا کرو، ہونی رب کی چاہیے پکار، مولانا میں نے آپ کو ایک تو حاشیہ لکھوایا ہے بھائی ذاکر القرآن کا، ذرا کالا احمد بن حنبل عبارت دیکھو تو، جلدی کرو مولانا، کالا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اجمع الناس تمام لوگوں کا اتفاق علی اس بات پر کہ انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، یہ آیت کس بارے میں اتری ہے، اور خطبہ جمعہ کے بارے میں، دیکھو صحیح، خطبہ جمعہ کے بارے میں، کیونکہ جمعہ مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا بلکہ مدینہ میں فرض ہوا تھا، اور یہ سورت مکی ہے، مکی زندگی کے آخری دور کے اندر نماز فرض ہو چکی تھی، اب ذرا خیال کرو ایک جملہ، خلاصہ کیا نکلا کہ تمام کا اتفاق ہے کہ آیت کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، امام جب نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو چپ رہنا چاہیے، یہ ادب ہے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ کہتا ہے یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، کھولو جی رسول حامی مسجدہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن 692، کافر کہنے لگے تھے اس قرآن کو نہ سنو اور شور مچا دو اس کی قرات میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، کافر شور مچاتے تھے، اچھا مولانا یہ سورۃ الاعراف پہلے اتری ہے، دیکھو تو نمبر لکھا ہوگا 39 نمبر، اور یہ جو سورۃ حمیم سجدہ ہے یہ اتری ہے 61 نمبر پر، تو پہلے کون سی اتری، سورۃ الاعراف، اب سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا کافر شور کرتے تھے، اللہ نے فرمایا چپ کر کے قرآن سنا کرو، امام راضی کی بات کا خلاصہ کیا ہے، ناصر کیسے لکھتا بیٹھے تم، حاشیہ تو لکھا ہوا ہے، میری طرف دیکھو جی، سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، یہ کافروں کے بارے میں ہے، امام رازی کہتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے کافروں کو فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنا کرو، وہ تو چپ کرتے نہیں تھے، الٹا شور مچاتے تھے، سورۃ حمیم سجدہ اس کے بعد نہ تھے، وہ تو چپ نہیں کرتے تھے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ عید کافروں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں نہیں ہے، کافروں کو تو یہ چپ کراتی نہیں، کافر تو عمل ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو چپ، کافروں کو چپ کراتی نہیں، مومنوں سے اس کا تعلق نہیں، پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اشکال ہمارا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کافروں کو چپ کراتی نہیں، مومنوں سے متعلق نہیں، پھر آیت کا فائدہ؟ امام صاحب نے نکلنے کی کوشش تو کی تھی امام رازی نے، لیکن ہم نے نکلنے نہیں دیا، مانا صحیح بات ہوئی ہے جو حاشیے پر لکھی ہوئی ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نماز کے بارے میں۔ ایک جو قابل غور بات ہے نا اس میں، جو میں نے حاشیے میں لکھوائی، اس کو ذرا دیکھو، استماع فستا میں وہ استماع کون سا سننا ہوتا ہے؟ بالقصد و توجہ، ارادہ بھی ہو اور توجہ بھی ہو، ارادہ بھی ہو اور، اب آپ میں سما تو ہے استماع نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سما۔ اور استماع کون سا ہوتا ہے؟ کہ ارادہ بھی ہو اور توجہ بھی بندے کی ہو۔ اور یہ جو لہو آیا ہوا ہے نا، فستا میں او لہو، اس میں لام اختصاص کا ہے، یعنی اپنی پوری توجہ اور پورا ارادہ قرآن سننے پر خرچ کر دو۔ انصات کس کو کہتے ہیں؟ انصات کہتے ہیں متکلم کی ادب کی وجہ سے چپ رہنا، متکلم بات کر رہا ہے، آگے آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، ادب کی وجہ سے تم نے چپ رہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سکوت، سکوت کہتے ہیں مطلق چپ رہنے کو، اب ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے خاموش، اس کو سکوت والا تو کہیں گے لیکن انصات والا نہیں کہیں گے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ امام صاحب الحمد شریف پڑھ رہا ہے، اگر پچھلوں تک آواز نہیں بھی پہنچ رہی پھر بھی ادب کی وجہ سے خاموش رہنا ہے۔ یہ چھوٹے شیعہ سوال کرتے ہیں، کون چھوٹے شیعہ؟ غیر مقلد، چھوٹے شیعہ سوال کرتے ہیں غیر مقلد، جی اگر امام کی آواز نہیں آ رہی پھر بندہ فاتحہ پڑھ لے؟ نہ، جب پتہ ہے کہ متکلم کلام کر رہا ہے، آواز پہنچے یا نہ پہنچے پھر بھی ادب کی وجہ سے خاموش رہنا ہے، اس کا نام ہے انصات۔ اب یہ جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ متکلم کلام کر رہا ہے، امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام فاتحہ جب ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے یا عصر کی پڑھا رہا ہے، امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہم نے متکلم کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا ہے، ہم نے کوئی پیچھے بات کرنی، خاموش رہنا ہے، کوئی چیز نہیں پڑھنی۔ اب ذرا آ جاؤ ذکر پر، ذکر کی میں نے کتنی قسمیں لکھوائیں، ذرا پڑھو تو۔ نمبر ایک ذکر خیالی، یہ دیکھو بندہ زبان نہ ہلائے اور دل میں خیال ہو، یہ میں بیٹھا ہوں دل کے اندر خیال کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں دل میں کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ذکر خیالی۔ نمبر دو ذکر خفی، زبان سے اس کا ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں ذکر خفی۔ اور تیسرا ذکر جاری، ہو ذرا اونچا لیکن اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں ہے کہ رخسار نہ پھول جائیں، کان نہ پھول جائیں اور بندے کے رگے نہ پھول جائیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر جاری ہے لیکن اعتدال سے۔ اور چوتھا کیا لکھوایا؟ ذکر جاری، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ نہ، یہاں کون سی اجازت دی گئی ہے دو قسم کے ذکر کی؟ بعض کو ربا کا فی نفس ہے، اپنے دل میں ذکر کر، اپنے دل میں ذکر نکل کے، یعنی ایس کا آواز سے، یہاں خیالی ذکر مراد نہیں، خیالی خیالی بندہ صبر کرے کہ میں ذکر کر رہا ہوں یہ بیٹھا ہے، نا کون سا ذکر مراد ہے؟ ذکر خفی، ذکر اللہ اللہ اللہ، بندہ خود اپنے آپ کو سنا رہا ہے۔ اور دون الجہر میں کون سے ذکر کی اجازت دی گئی ہے معتدل کی؟ کون سی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تو دو کی اجازت دی گئی ہے۔ اور تیسرا جو تھا، چوتھا جو تھا ذکر جاری مفرد، وہ اس کی اجازت، اور یہ جو چھوٹے شیعہ کہتے ہیں، چھوٹے شیعہ کہتے ہیں آمین، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر خیالی ہے؟ بولو تو صحیح، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جاری معتدل ہے، یہ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ذکر جاری مفرد ہے، اس کی اجازت مولانا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جو بندہ امام کہے ولزالین اور بندے نے کہا اپنے آپ کو سنایا، یہ ہو گیا ذکر خفی، اور اگر دوسرے کو سنایا زیادہ آمین، دوسرے کو سنایا ذکر جاری معتدل، آمین بالسر کی بھی اجازت، آمین بالجہر دون الجہر، دون الجہر کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا آواز بلند ہو، ساتھ والا زیادہ زیادہ سن لے، ان دونوں کی اجازت ہے اور کسی کی اجازت پیچھے آؤ، بہت لمبا حاشیہ لکھنا ہے ہم نے، کل عمل کل نفسی نفع ورا ضرا الا ما شاء اللہ، پار یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا، ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، لکھا ہوا ہے، اچھا اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ لکھا ہے خیر دینی، خیر مراد، خیر دنیاوی مراد، یہ بعد میں حل کرتے ہیں، سر آپ لکھیں نا حاشیہ لکھ لیں، نمبر ایک مطلق غیب، یعنی کچھ نہ کچھ غیب ہوتا، مگر نفع نقصان کا غیب نہ ہوتا، تو نقصان سے کیسے بچتے؟ اب ساتھ ساتھ میں عبارت بھی حل کرتا جاؤں، اس خیر سے کیا مراد ہے؟ مولانا حوصلہ تو کرو، آیت کو بھی ساتھ دیکھو نا، لاستکثرت من الخیر، خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر دینی، دینی خیر مراد نہیں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دینی خیر کٹھی کر لیتا، دینی خیر تو سب سے زیادہ نبی پاک کے پاس تھی، کون سی خیر مراد ہے؟ دنیا کا نفع، کون سا؟ دنیا کا نفع، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلق غیب، پڑھو تو صحیح، مطلق غیب، میں نے آپ کو مطلق غیب کی تشریح لکھوا دی، یعنی کچھ نہ کچھ غیب ہوتا مگر نفع نقصان کا غیب نہ ہوتا، تو نقصان سے کیسے بچتے؟ اس لیے مطلق غیب بھی مراد نہیں، آگے لفظ کیا لکھا؟ کل غیب غیر متناہیہ غیر مراد، اب اس کی تحریر کو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی مراد نہیں، ایک کل غیب غیر متناہیہ اس کا جملہ، یہ بھی مراد نہیں، کیونکہ دنیاوی نفع نقصان کے لیے کل غیب کی کیا ضرورت؟ اب بات کچھ سمجھ آئی؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ خاص غیب متعلقہ بال اسباب، بال اسباب، بے اسباب نفع و ضرر، نفع نقصان والے اسباب کا جو غیب ہے وہ مراد ہے، اگر میں نفع نقصان کا غیب جانتا ہوتا، نقصان اپنے قریب نہ آنے دیتا اور دنیا کا نفع بہت اکٹھا کرے، یہ مراد ہے، اور آگے الغیب کے نیچے ایک اور عبارت ہے، الغیب نفی غیب ذاتی، ذاتی غیر، ذاتی غیب کی نفی مراد نہیں، کس طرح کہتے ہیں مشرکین پاکستان کہ میں ذاتی طور پر غیب جانتا ہوتا، وہ نفی نہیں ہو رہی، وہ مراد کیوں؟ غیر مراد قرآن وسائل، نہ قرآن پاک کا مطلب یہی ہے کہ ذاتی کی نفی ہو، نہ سوال کرنے والے کا، کیونکہ لئن سائلا، عبارت دیکھ رہے ہو، لئن سائلا، کیونکہ سوال کرنے والے نے سالا پوچھا، الا یخبرو کا ربو کا، الا تیرا پروردگار تجھے خبر کیوں نہیں دیتا، تیرا پروردگار، جملہ لکھو، ایسے وضاحت نہیں ہو رہی، سائل کا سوال عطائی کا تھا، لہذا نفی بھی عطائی کی ہوگی، اور قرآن کی مراد بھی عطائی کی نفی ہے، کیونکہ نقصان سے بچنے کے لیے عطائی غیب کی ضرورت ہے، نیز یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے. نیچے لکھا ہے منسوخ غیر مراد, منسوخ بھی نہیں, کیونکہ بوقت مرض وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری گردن کے رگ بکری کے زہر کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے, جو آپ نے زہر والا لقمہ کھا لیا تھا اسی کا اشارہ ہے. اگر غیب جانتے ہوتے تو زہر کا لقمہ کیوں کھاتے. آگے جی اس کے اوپر نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے کتمان لتوازو غیر مراد, اس کی ذرا تشریح لکھنی ہے. اگر آپ نے بوجہ توازو اس بات کو چھپایا تو یہ خلاف واقع بنتا ہے. توازو کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے انعامات کا اہل نہ سمجھے بلکہ اس کا فضل سمجھے. اب آیت کا مطلب کیا نکلا, لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر, اگر میں عطائی طور پر, ذاتی طور پر تو میں غیب نہیں جانتا, اگر میں عطائی طور پر غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کا بہت سارا نفع اکٹھا کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. تو نفی کس کی ہو رہی ہے؟ عطائی کی ہو رہی ہے, اور خیر سے مراد دنیا کا نفع ہے, سو سے مراد تکلیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت کا نام ہے سورت الانفال.